program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Waszyngton grozi Rosji sankcjami gospodarczymi, podobnie jak Unia Europejska. Do ich nałożenia wspólnotę ma dziś wezwać Parlament Europejski. Była minister sportu zeznawała w prokuraturze. Chodzi o nieprawidłowości przy organizacji koncertu Madonny na Stadionie Narodowym. W kościele katolickim rozpoczyna się Triduum Paschalne. Wierni zapełnią świątynię, ale jak wynika z badań, Polacy modlą się coraz mniej. Prezydent USA ostrzega Moskwę. Rosja będzie ponosić konsekwencje za każdym razem, kiedy będzie podejmować kroki mające na celu destabilizowanie sytuacji na Ukrainie, oświadczył Barack Obama w wywiadzie dla telewizji CBS. Amerykański prezydent dodał, że Rosja już odczuła skutki nałożonych sankcji po aneksji Krymu. Wcześniej rzecznik Białego Domu powiedział, że Stany Zjednoczone są gotowe wprowadzić wobec Moskwy czwartą rundę sankcji, ale uzależnione jest to od wyników negocjacji w Genewie. Dzisiejsze spotkanie w Szwajcarii z udziałem szefów dyplomacji Ukrainy, Rosji i Unii Europejskiej oraz USA ma być poświęcone na próbie przezwyciężenia kryzysu ukraińskiego. Parlament Europejski ma dziś wezwać do nałożenia sankcji gospodarczych na Rosję. Europosłowie przyjmą rezolucję w tej sprawie. Wczoraj podczas debaty w Strasburgu dominowały głosy wzywające do surowego potraktowania Moskwy. Dotychczasowe działania Unii Europejskiej wobec Rosji były niewystarczające, podkreślali podczas debaty europosłowie. Rebecca Harms z Grupy Zielonych wezwała rządy krajów członkowskich do zdecydowanej odpowiedzi. Nie należy jedynie mówić o sankcjach gospodarczych. Unię Europejską mobilizował też Charles Tannock z Grupy Konserwatystów. Putin myśli, że mu się upiecze, ale Zachód nie może pozwolić, by demokratyczna przyszłość potencjalnie przyszłego państwa członkowskiego Unii została zniszczona. Polscy deputowani byli zgodni w sprawie sankcji gospodarczych wobec Rosji. Tak mówił deputowany Jacek Sariusz-Wolski. Potrzebne są natychmiastowe sankcje, takie jakie stosowaliśmy wobec Iranu, blokada ekonomiczna i finansowa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przesłuchanie przebiegło w bardzo dobrej, spokojnej atmosferze. Tyle mówi była minister sportu. Joanna Mucha zeznawała jako świadek w śledztwie dotyczącym organizacji koncertu Madonny na Stadionie Narodowym. Co powiedziała, tego prokuratura nie ujawnia. O przesłuchaniu wiadomo tyle, że trwało ponad 3 godziny i w tym czasie minister złożyła obszerne zeznania, mówi rzecznik prokuratury Przemysław Nowak. Natomiast szczegółów tych zeznań w chwili obecnej nie ujawniamy. Podobnie kiedy śledztwo się zakończy, bo jedyne co usłyszeliśmy to, że przesłuchano już kilkudziesięciu świadków i zgromadzono całą dokumentację, dlatego... Postępowanie dowodowe w tej sprawie rzeczywiście zmierza ku końcowi. Sama minister Joanna Mucha z przesłuchania była zadowolona. Żadnych zaskakujących pytań, żadnych wyraźnie trudnych pytań. Ale dopytywana o odpowiedzialność za stratę, jaką poniosło ministerstwo, pożyczając pieniądze na organizację koncertu, odpowiedziała, że została wprowadzona w błąd przez poprzedni zarząd NCS-u. Ten koncert nie miał prawa nie zakończyć się zyskiem. I powtórzyła, że w jej przekonaniu pieniądze na organizację koncertu zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem, bo stadion figurował w dokumentach jako przedsięwzięcie związane z Euro 2012. Natomiast strata była efektem nieznalezienia sponsora. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Eksperci ostrzegają przed nielegalnymi pośrednikami pracy za granicą. Właśnie o tej porze roku w internecie pojawia się coraz więcej ofert prac sezonowych. Część z nich służy jedynie wyłudzeniu pieniędzy. Dlatego dokładnie sprawdźmy taką agencję, radzi kierownik działu pośrednictwa pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Sączu, Agata Pajda-Mutak. Każda szanująca się agencja zatrudnienia, jeśli upowszechnia swoje oferty pracy, zazwyczaj podaje wszelkie dane jej dotyczące, łącznie z bardzo ważnym numerem wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Inkasowanie opłat od kandydatów czy brak certyfikatu to najczęstsze nieprawidłowości w agencjach pośrednictwa. Polacy mniej się modlą i częściej proszą o unieważnienie małżeństwa. Statystyki z lat 1991-2011 przedstawiono w Episkopacie Polski. Wynika z nich, że w kraju, gdzie zadeklarowanymi katolikami jest ponad 90% osób, na niedzielną mszę chodzi niespełna połowa wiernych. Sen z powiek Kościoła spędza wzrastająca liczba próśb o unieważnienie małżeństwa, mówi ksiądz Wojciech Sadło z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. To wskazuje z jednej strony problem, ale z drugiej strony pokazuje też przywiązanie do sakramentu małżeństwa, do tego, że jednak ludziom nie jest obojętne, czy będą mieli tylko rozwód cywilny, czy jednak też zastanawia się nad tym, czy ten sakrament realnie zaistniał, czy można stwierdzić jego nieważność. W 2010 roku przed sądami kościelnymi w Polsce toczyło się ponad 7 tysięcy spraw o unieważnienie małżeństwa. Uwaga mediów, ta podróż wzbudza głównie za sprawą najmłodszego jej uczestnika. Prawnuk Elżbiety II, 8-miesięczny George jest z rodzicami na antypodach. Brytyjska para książęca William i Kate przybyli z Nowej Zelandii do Australii. George rozpoczął swoją drugą wizytę zagraniczną od podania palca Lynn Cosgrove, żonie gubernatora generalnego Australii. Potem usunął się jednak, a William i Kate udali się już sami do słynnej opery w Sydney na spotkanie z przedstawicielami władz i społeczeństwa Nowej Południowej Walii. Spotkali się przed operą z wielkim tłumem ciekawych ich wizyty Australijczyków. I Australia, i Nowa Zelandia skłaniają się ku ustrojowi republikańskiemu, a premier John Key stwierdził, że Republika Nowej Zelandii to już tylko kwestia czasu. Ale w osobistym zetknięciu z monarchią oba społeczeństwa traktują jej przedstawicieli jak celebrytów. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Nad Polską mamy suche i chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. W ciągu dnia z zachodu zacznie napływać powietrze polarnomorskie, nasze ulubione. Dziś pogodnie. Zachmurzy się, a także popada w Małopolsce i na Podkarpaciu. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg znowu. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada. A temperatura od 11 stopni w Rzeszowie, 12 w Suwałkach, Katowicach i Krakowie, 13 w Trójmieście, Toruniu, Lublinie i we Wrocławiu, 14 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Gorzowie, a najcieplej w Szczecinie, 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ale ten czas leci. To już piąty sezon akcji Biegam, bo lubię. Z naszymi słuchaczami spotykamy się na antenie Trójki, żeby o bieganiu porozmawiać, a potem widzimy się z Państwem, żeby pobiegać w ponad 70 miejscach i to nie tylko w Polsce. Do usłyszenia w każdy czwartek o 17.20 w audycji Zapraszamy do Trójki. I do zobaczenia na stadionach lekkoatletycznych. Paweł Januszewski i Krzysztof Oniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z okazji zbliżających się świąt wycięliśmy taki numer. 9,99 w Polo Markecie za kilogram doskonałej surowej kiełbasy białej. Do świątecznego żurku 9,99 za kiełbasę białą. Polo Market. Mój ulubiony na święta. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll Witamy serdecznie, poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Witamy pana Marcina, który już napisał o tym, że dziś imieniny Rudolfa, do tego święta idą i tu trzy kropki. Panie Marcinie, nie dam się sprowokować. Na razie, zobaczymy, co będzie dalej. Witamy serdecznie, wiosna wiosną, słońce słońcem, polarnomorskie polarnomorskim, ale ranek jeszcze chłodny, więc proszę się na to przygotować i nawet gdzieniegdzie może być to ranek na minusie. Także skrobaczki pójdą w ruch. Jeśli jeszcze nie poszły, proszę się na to przygotować, tak więc no tak z 3 minuty wcześniej trzeba wyjść do pracy. 12 minut po 6 teraz, czyli prasa poranna, całkiem niedługo. Za chwil kilka dokładnie po tym nagraniu. Can I get your hand to bite on? This piece of leg to bite on? What a night to fly my kite on? Do you wanna flash a light on? Take a look, it's on display for you. Coming down on not today. Did you meet your fortune teller? Get it off with no propeller. Do it up, it's on with Stella. What a way to finally smell her. Pick it up, it's not too strong. Ładnie pamiętają. To my chłopcy, ktoś zaczyna list, to pan Robert, hasłem oczywiście. Chciałem pozdrowić kibiców Barcelony i przy okazji wyjaśniło się, dlaczego Real dał 100 milionów euro za pana Bale'a. Mogliby kupić taniej pana Usaina z Jamajki. Pan Usain chyba kiedyś wyraził marzenia, by zagrać w Manchester United. Mm-hmm. Nie wiem, oglądałeś mecz wczoraj? Nie, nie oglądałem, bo wiedziałem, że tak będzie się niestety działo, bo z Barceloną jest źle, ale to dla kibica Barcelony jest teraz taki moment, że z dumą może nosić koszulkę, pokazując, że jest z klubem nie tylko w takich chwilach zwycięstw. Na dobre, ale i na złe. Oczywiście. No bo takie troszkę słabsze przyszły okresy. A Real zdobył Puchar Króla, żeby już wszystko wyjaśnić. 2-1 wygrał z Barceloną. No i ma szansę na potrójną koronę. Co się jeszcze królewskim nie zdarzyło. Także na triumf w lidze i triumf w lidze mistrzów. Z Rzeczpospolitej wypadła mi dzisiaj taka oto wkładka. Przecież to jest prawie księga. No, wkłada, tak. Ranking Kancelarii Prawniczych 2014 i z tym też jest związana pierwsza strona Rzeczpospolitej. Oto najlepsi polscy prawnicy. Trzy zdjęcia. No to chyba wypada podać nazwisko. No, no to mów. 3, 2, 1. Będziemy tak po kolei. Na trzecim. Arkadiusz Krasnodębski. Na drugim. Paweł Rymasz. I miejsce pierwsze. Profesor Stanisław Sołtysiński. No i to jest ranking Rzeczpospolitej. Mam nadzieję, że się Państwu podobało. Poszczegóły odsyłam do tegoż dziennika. Przy okazji na pierwszej stronie tu także Ukraina już nas dzieli. No, nie trudno zauważyć to, jak słucha się polityków. Trwa kampania do Europarlamentu. Już nie wolno się cofać. Tak dziś Adam Michnik pisze o Ukrainie na pierwszej stronie Gazety Wyborczej z kolei, a w Gazecie Polskiej codziennie najpierw masakra, potem rosyjskie czołgi. NATO rozpoczyna natychmiastowe dozbrajanie swoich członków na wschodzie. To temat ukraiński, ale nie tylko Ukraina, bo wrócę jeszcze do Gazety Wyborczej i na razie zasygnalizuję tylko tytuł. Będzie mrozić krew w żyłach. Otworzą nam koperty. Nam, proszę pana, otworzą koperty. Nie jakieś tam przetargowe, nie jakieś tam z ofertami, tylko nam otworzą koperty. Jak się tak wczytam, to może niekoniecznie otworzą i niekoniecznie koperty, ale rzecz jest bardzo ciekawa, dotyczy naszych listów i nowej usługi pocztowej, a w zasadzie tego, co poczta planuje. No, sięgniemy... Zdaje się, że... A, no, nic nie powiem. Nie, nie, no proszę, proszę, no oczywiście. Nie, nie, słuchamy dalej. Czasami masz taką lekko otwartą kopertę? O to ci chodziło? No to nic sąsiad. Nie mówię. Albo sąsiadka. Dziennik Gazeta Prawna. Na pierwszej stronie przekaz, czyli rachunek wysokiego ryzyka. Komisja Nadzoru Finansowego nie będzie kontrolować punktów przyjmujących opłaty za prąd, wodę czy telefon. To też ciekawa rzecz i też do niej zajrzymy. Kampania bez biedy. Sztab Wyborczy Platformy instruuje członków partii, jakie tematy są zakazane podczas eurokampanii. To kolejno bieda, bezrobocie, perspektywy życiowe młodych. Tego mamy według naszego dziennika z ust kandydatów PO nie usłyszeć w trakcie tej kampanii. No posłuchamy, zobaczymy. No i jeszcze tabloidy. No tutaj to jest pewien pan poseł, który jest ewidentnie wstawiony. Fakt tytułuje to nawet pijany poseł śpi nad kieliszkiem. Degrengolada w Brukseli. No, na razie nie powiemy, jaki to poseł, bo trzeba się zagłębić w ten artykuł. Tutaj pan generał podrywa panią redaktor, też na razie bez nazwisk, bo w zasadzie ja wiem. To Super Ekspresie. No, aferka obyczajowa, jak się patrzy. Na Wielki Czwartek może niekoniecznie. Pruszków wypłynął na lewym paliwie. To już duży tekst w Pulsie Biznesu. Dziś miliardowe oszustwa podatkowe skusiły dawnych bossów najgroźniejszych gangów rozbitych przed laty. No i to jest informacja też tyleż niepokojąca, co na pewno interesująca. To w Pulsie Biznesu. Na pierwszej stronie. Co głębiej w wydaniach, to będziemy sprawdzali za pół godziny. Głębiej, wyżej, dalej. Pamiętaj, takie hasło mamy. 10 minut przed 7. W tej chwili 20, prawie po 6. Krystian Hanke, dziękujemy. Aha, za chwilę będzie o aktach notarialnych. Czy ktoś z Państwa kiedykolwiek przeczytał w całości akt notarialny? Właśnie. Może notariusz jakiś. Sąsiada. Yeah. 2 i 7 trójek, ranek małpa, polskieradio.pl. 71335, akt notarialny. Aktu notarialnego w całości to ja nie przeczytałem, informuje słuchacz, ale akt ślubu to ja znam cały, na pamięć i na wyrywki. Pewnie jako jedna z nielicznych przeczytałam go w całości, aczkolwiek absolutnie nic z niego nie zrozumiałam. No właśnie, o aktach teraz. Zapraszamy do trójki. Każdego kiedyś to czeka, trzeba przeczytać albo wysłuchać co najmniej kilkunastu stron, no nie ma co ukrywać, nudnego tekstu. Akty notarialne nie należą do porywających, ale warto ich wysłuchać, bo przecież potem trzeba to podpisać. Jak są odczytywane, próbkę przedstawia notariusz Jolanta Niedziela. Członkowie zarządu gminy oświadczają, że w księdze wieczystej o numerze 34572, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, gmina wpisana jest jako właścicielka nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Przywidz, w skład której wchodzą m.in. działki gruntu oznaczone numerami 4, 5 i 6 o łącznym obszarze 5 hektarów i 2000 metrów kwadratowych. To pani notariusz, a teraz akt notarialny w interpretacji Barbary Marcinik. Paragraf pierwszy. Członkowie zarządu gminy Przywidz oświadczają, że w księdze wieczystej KW 34572 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku gmina Przywidz wpisana jest jako właścicielka nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Przywidz, w skład której wchodzą m.in. działki numer 43/16 obszaru 5 hektarów i numer 43/17 obszaru 1 hektar 57 arów. Do tematu aktów notarialnych wrócimy jeszcze w audycji porannej. Proszę sprawdzić, dlaczego Łukasz Karusta będzie się tym zajmował. W tej chwili 25 minut po 6. O, słuchacz z Gdyni informuje, że przeczytał kiedyś instrukcję obsługi pralki, ale zakończenie go zdecydowanie rozczarowało. To teraz chwila Collinsa. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna jest już 6.30. Beniamin Filip. Co najmniej 7 ofiar śmiertelnych, ponad 280 osób zaginionych to ostatni, choć na pewno nieostateczny bilans wczorajszej katastrofy promu u wybrzeży Korei Południowej. Na pokładzie było 475 pasażerów i członków załogi. W akcji ratowniczej bierze udział kilkadziesiąt statków i helikopterów. Szanse na to, że uda się jeszcze odnaleźć żywych ludzi, są jednak bardzo małe. W miejscu, gdzie doszło do wypadku, woda ma temperaturę około 12 stopni. Prom jest niemal całkowicie zanurzony. NATO w najbliższych dniach zacznie rozmieszczać siły lądowe, powietrzne i morskie, by ochronić kraje członkowskie. To pakiet militarnych działań, który ma wzmocnić obronę członków sojuszu na wschodzie, oczywiście w związku z sytuacją na Ukrainie. A więcej na ten temat w serwisie o 7.00. Pożegnanie plastikowych toreb. Do 2019 roku najbardziej niebezpieczne tworzywa oraz jednorazowe foliówki powinny zniknąć z rynku przynajmniej w 80%. Projekt przepisów w tej sprawie przyjęli europosłowie. Europarlament proponuje, aby wykorzystać podatki, opłaty, zakazy oraz ograniczenia sprzedaży. Podaje też konkretne przykłady. Od wprowadzenia w 2002 roku w Irlandii opłat za plastikowe torebki w wysokości 22 centów, Irlandczyk zużywa przeciętnie 20 sztuk. W Polsce, na Węgrzech czy Portugalii w tym samym okresie na jedną osobę przypada 466 jednorazowych toreb. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Dodajmy, że teraz co roku na wysypiska w krajach Unii trafia ponad 8 miliardów plastikowych torebek wykonanych z tworzywa, które może przetrwać nawet 100 lat. Waży pół tony, ma 93 cm średnicy, a Wawel czekał na niego pół wieku. Dzwon Jan Paweł II dotarł na wzgórze wawelskie. Andrzej Bochniak, dzwonnik dzwonu Zygmunta, bije 60 razy na minutę, a więc w rytm naszego serca. Piotr Szewski, właściciel pracowni ludwisarskiej Jana Felczyńskiego. Dzwon wyszedł niemal perfekcyjnie, wszystkie tony zostały perfekcyjnie zharmonizowane. Na razie dzwon ustawiono na dziedzińcu przed katedrą na Wawelu, obok pomnika Jana Pawła II. W wieży srebrnych dzwonów zawiśnie za kilka tygodni. Dziś prawie wszędzie słonecznie, zachmurzy się i popada na południowym wschodzie, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie spada, temperatura od 11 stopni w Rzeszowie, 13 w Trójmieście, Grudziądzu, Chełmie i Opolu, do 15 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nieważne, czy Nowy Rok, czy Wielkanoc, w NC Plus zawsze mamy dla Was fajerwerki. Zobacz wybuchowy Olimp w ogniu w Kanal Plus i najnowszy sezon Gry o Tron w HBO. Po raz pierwszy w telewizji, a dodatkowo dla całej rodziny ponad 500 premier w roku. Odwiedź nas jeszcze przed świętami lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. 17 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz super kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 17 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Jeszcze jeden list. Kiedyś na walnym zebraniu spółdzielni mieszkaniowej odczytywałem sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, a liczyło sobie to sprawozdanie stron 6. Po przemęczeniu tego tekstu, siedzący na końcu sali członek spółdzielni oświadczył, że on prawie nic nie usłyszał, a to co usłyszał, to nie zrozumiał. I właśnie o tym za 4 minuty. Get a little crazy. No, we're never gonna survive. 7 trójek? Przed szóstą było minus 5 stopni, teraz jest 2 na minusie, no co prawda temperatura w miarę szybko rośnie, ale musiałem skrobaczkę przeprosić, odnaleźć ją, no i trzeba było rano skrobać. W nocy księżyc świecił jak wściekły, no rozgwieździło się maksymalnie, więc było mrozicho straszne, no, ale dzień się zapowiada piękny, bo nie ma ani chmureczki. Ciepło, pozdrawiam z Dolnego Śląska. Oj, rzeczywiście świecił jak wściekły, właściwie odbijał jak wściekły. A jeśli chodzi o skrobaczki, to one takie bardzo obrażalskie nie są, więc jakoś mocno przepraszać ich nie trzeba. Zapraszamy do trójki. Za 22 minuty będzie siódma. Nie można pominąć nawet tego, co w nawiasie albo małym, drobnym drukiem. Notariusz jest zobowiązany przeczytać klientowi cały akt notarialny, nawet jeśli ma on kilkadziesiąt stron. Słyszeliśmy już próby odczytywania fragmentów takich aktów, a nasz reporter zapytał też, co zrobić, żeby klienta nie zanudzić. Zdarza się, że klienci wziewają, usypiają, jak się im odczytuje taki akt? Oczywiście, każdy ma swój ograniczony próg percepcji. Notariusz Jolanta Niedziela. W związku z tym od predyspozycji notariusza zależy, jak kolorowo i jak niekonwencjonalnie pobudzić strony do wysłuchiwania i wysłuchiwania ze zrozumieniem. Ja przyznam, że mam taki sposób. Czasami mylę imiona rodziców. Specjalnie. I wtedy jest otrzeźwienie u klientów i już dalej słuchają bardzo uważnie. Dzisiaj powszechną praktyką są długie akty, na przykład w zakresie umów deweloperskich. Prezes Krajowej Rady Notarialnej Tomasz Janik. Które wraz z załącznikami to czasem kilkadziesiąt stron i tutaj przy sporządzeniu takiej umowy, nawet samo jej odczytanie, później wyjaśnienie, to jest kwestia 2 godzin albo i więcej, prawda? I po tych 2 godzinach mamy siłę na jeszcze jeden akt i w zasadzie koniec. Jest to pewien problem też, notariusze mogą być znużeni. Z tego, co pan mówi, wnioskuję, że nie tylko klient bywa znudzony, ale sam notariusz także. No może się zdarzyć i dlatego myślę, że to właśnie notariusz tym bardziej musi się starać, żeby nie popaść w rutynę w tym przypadku, a w przypadku na przykład dużych inwestycji deweloperskiej byłoby to dość proste. Znane jest ogólnie powiedzenie, że nawet książkę telefoniczną dobry aktor przeczyta tak, że każdy będzie go chętnie słuchał. Izabela Wiatrowska prowadzi szkolenia z interpretacji tekstu. Nie widzę w związku z tym żadnego problemu, żeby tak samo przeczytać akt notarialny. To znaczy znaczy jak? Jest kilka takich sztuczek, które należy wykorzystać, czytając nudne rzeczy. Najważniejszą i taką podstawową jest tempo czytania. Nie należy tego czytać za szybko, ponieważ słuchacze nam się wyłączą po 5 minutach i nikt nas już więcej nie będzie słuchał, ani za wolno, żeby się nie czuli dziwnie. I tak w ogóle, jakbyśmy czytali dla dzieci. Druga rzecz, która jest ważna, to oczywiście ciekawy sposób mówienia, czyli mówienie z zmianą intonacji głosu. Nigdy nie spotkałam notariusza, który by czytał w sposób fascynujący. Barbara Kasprzycka, Dziennik Gazeta Prawna. Ale też, szczerze powiem, nie tego od notariuszy oczekuję. Tak samo jak nie oczekuję od ustawodawcy, żeby pisał ciekawe ustawy, tak od notariusza przede wszystkim oczekuję, żeby akt notarialny był rzetelny i prawdziwy, niechby nawet nudny, ale żebym ja mogła mu zawierzyć. Ciekawe rzeczy to ja sobie czytam do poduszki wieczorem. Kiedyś szkolił aplikantów notarialnych radca wnuk z przedwojennej warszawskiej hipoteki i powiedział tak: jeżeli umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest napisana na więcej niż jednej kartce, to nie należy jej podpisywać, bo to oznacza, że wspólnicy sobie nie ufają. W związku z tym im krótszy tekst, tym może być lepszy. Na pewno w 40 stronach aktu notarialnego są rzeczy, które są mniej istotne i rzeczy, które powinny zostać zapamiętane. I te rzeczy po odpowiednio długiej pauzie podkreślamy wzmocnionym sposobem mówienia, mówiąc ciekawie, intonując, zmieniając natężenie głosu. Myślę, że większość potrafi czytać akty w taki sposób, żeby wzbogacając je o pewne wyjaśnienia na bieżąco, tak nazwijmy je dygresjami. Na tym polega nasze zadanie. Ja tak staram się w swojej praktyce postępować. Dużo zależy od indywidualnych predyspozycji osoby odczytującej akt. Ale zdarzają się prawdziwi wirtuozi w naszym zawodzie. A najdłuższy akt notarialny, do jakiego udało nam się dotrzeć, ma ponad... Tu dramatyczna pauza. 150 stron. Jego odczytywanie trwało ponad, to druga pauza, 6 godzin. Co sprawdził Łukasz Karusta. Przetańczyłam już wszystko, czy wiesz, na rowkach gramofonów, czy wiesz, Woody Woody. Tańczyłam ze wszystkimi, czy wiesz, i młodymi, i starymi, czy wiesz, smoothie, smoothie. Stopy, o tak, zawsze pierwsze się męczą, to fakt, Moody i Moody. Gorąca kobieta to ja, mam coś z niej, ona coś ze mnie ma, hoti, hoti. Prosto w toń, morską toń wiodę cię, chociaż sama nie pływam, o nie, bloody, bloody. Zawsze czekamy do kichnięcia i zawsze życzymy zdrowia. Pani Katarzynie Groniec, 227 trójek. Krzysztof Konina. Chciałem pozdrowić cały zespół poranny i się pochwalić, że jak wyrzuciłem już moją drapaczkę do szyb, a dzisiaj oczywiście musiałem jej użyć, Zawsze w takich przypadkach korzystam z mojej ulubionej karty kredytowej, na której mam debet. I z przyjemnością używam jej, żeby mój bank wiedział, że do czego się nadaje. Czyli jednak jest potrzebna. Dziękujemy. I do usłyszenia. Za 15 minut siódma pan Paweł napisał, że niestety potwierdziły się informacje dotyczące zespołu AC/DC, że coś jest nie tak z zespołem, a raczej z jego prezesem, dyrektorem, założycielem, szarą eminencją, czyli Malcolmem Youngiem. Według oficjalnego komunikatu jest już lepiej z jego stanem zdrowia, no ale ta zeszła całkiem niedawno depesza informująca o tym, że gitarzysta zawiesza swoją działalność w zespole i tak zdecydowanie chodzi o jego stan zdrowia, ale zespół będzie grał dalej. One hot angel. Jeszcze w sprawie aktów notarialnych słuchaczka informuje, że w jej miejscowości jest pani notariusz, która tak czyta akty mniej więcej jak lekarze wypisują recepty, więc trudno zrozumieć cokolwiek, nawet jeśli się wie, o co chodzi. Akt notarialny nie jest nudny wtedy i tylko wtedy, jeżeli jest się obdarowywanym. Musi być krótki, tak jak mój akt notarialny podpisany z teściową, gdy darowała nam mieszkanie. Taki byłem wtedy szczęśliwy. To wtedy człowiek może słuchać i słuchać i wszystko brzmi jak poezja. Niech mi pani jeszcze raz powtórzy. Kto daruje? Kto darował mieszkanie? Pani Ania informuje, że od odczytania aktu notarialnego jest jeszcze coś zdecydowanie gorszego. A jest to jego kserowanie, w szczególności kiedy akt ma około 90 stron i nie można pod żadnym pozorem go rozszyć. Pozdrowienia dla wszystkich studentów pracujących w kancelariach. Za 9.7. No niech pan to jeszcze raz przeczyta, Krystian Hanke. Zaglądamy do gazet. Na początek tylko tak sygnalizuję, bo być może ktoś z państwa jest zainteresowany. Drogo, coraz drożej płacimy za zrujnowane hotele. Właściciele obiektów oszczędzają na inwestycjach. Biura nie potrafią negocjować korzystnych cen. Donosi dzisiaj w takim dużym tekście w Dziennik Gazeta Prawna, wewnątrz numeru. No a poza tym są też zastrzeżenia do tych hoteli. Co to znaczy blisko do plaży? Kto pyta, nie traci czasu na reklamację. No to porada z kolei od ekspertów, żeby potem nie było rozczarowań. Ale na pierwszej stronie też ciekawy artykuł. Polowanie na szpiegów ze wschodu. ABW wykryła w ubiegłym roku jednego szpiega rosyjskiego i dwóch białoruskich. Wszyscy zostali natychmiast wyrzuceni z Polski. Tak wynika z raportu na temat działań polskiej służby specjalnej za 2013 rok, który trafił na biurko premiera Tuska. Aktywność służb wywiadowczych ze wschodu jest szczególnie wysoka w branży jakiej? Energetycznej, pisze Dziennik Gazeta Prawna. Na przykład szpiedzy z Białorusi angażują się w poszukiwania u nas rynków zbytu dla swoich produktów, szukają polskich biznesmenów, którzy gotowi byliby inwestować na Białorusi, a nawet sprawdzają, jak mogą zyskać środki pomocowe z unijnego budżetu. No tak działają. Ten raport, szczegóły tego raportu w Dzienniku Gazecie Prawnej. Gazeta Polska codziennie pisze o tym, że Łotwa uderzy w Rosję telewizją. Rząd w Rydze przygotowuje się na wojnę informacyjną z Moskwą i zapowiada utworzenie wspólnej z Litwą i Estonią rosyjskojęzycznej telewizji, ale pozbawionej rosyjskiej propagandy. Ma to zrównoważyć wpływy telewizji rosyjskich, popularnych wśród rosyjskojęzycznych mniejszości krajów bałtyckich. To ciekawa rzecz. Zresztą temat kryzysu ukraińskiego dziś obecny w prasie, o tym już mówiłem. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej i na drugiej stronie Rzeczpospolitej czytamy komentarze redaktorów naczelnych w tej sprawie. Pęknięta solidarność. Bogusław Hrabota w Rzeczpospolitej pisze: mam świadomość, że temat zrewoltowanej, walczącej o swoje prawa Ukrainy może zacząć nudzić szerszą publiczność. Jedni mówią o wojennym zagrożeniu, którego w istocie nie ma, drudzy też straszą wojną, ale za jej sprowokowanie winą obarczają pierwszych. Gra jeszcze się nie skończyła, tak naprawdę dopiero się zaczyna, pisze Hrabota, a stawka jest ta sama. Trudno w takim momencie nie przypomnieć słów, jakie wypowiedział w 2008 roku na wiecu w Tbilisi Lech Kaczyński. Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę. Oby nie okazały się prorocze. I na koniec, nie wierzę, że mając do wyboru tępy autorytaryzm i zdrową demokrację, ktokolwiek o zdrowych zmysłach wybierze ten pierwszy. Dlatego może warto przypomnieć o tej solidarności Polaków z pierwszych tygodni Majdanu. Ona musi przetrwać nie tylko dla wolnej, nowoczesnej Ukrainy, przede wszystkim dla nas samych, pisze redaktor naczelny Rzeczpospolitej, a redaktor naczelny Gazety Wyborczej, bo być może podział wśród polityków zaczyna się, ale wśród dziennikarzy jest zgoda. Pisze: polityka Putina to jest opium dla ludu rosyjskiego, ma ogłupiać Rosjan i wymuszać ich posłuszeństwo. Na szczęście jest dość wspaniałych ludzi w tym kraju, którzy nie będą podatni na ten narkotyk. Gdy w 1938 roku Neville Chamberlain wracał z Monachium z przesłaniem do Brytyjczyków, tu cytat, przywiozłem wam pokój na długo, usłyszał od Churchilla: mieliśmy do wyboru wojnę lub hańbę. Wybraliśmy to drugie, a będziemy mieli to pierwsze. Przyzwolenie dla Putina nie skończy się na Krymie. Teraz obserwujemy Donieck czy Ługańsk, a potem będą inne kraje. To bardzo niebezpieczne, nie tylko dla nas, ale także dla Rosji i Rosjan. To zawracanie koła historii o całe stulecia, pisze Michnik. Bierność Zachodu będzie oznaczała zwycięstwo ducha Monachium, jak i Jałty z 1945 roku. Dziś Putin i jego ekipa muszą zrozumieć, że agresja wobec Ukrainy będzie dla nich bardziej kosztowna od jej zaniechania, pisze Adam Michnik w Gazecie Wyborczej. No i jeszcze na koniec coś trochę świątecznego, a trochę w zasadzie nie. Rzeczpospolita na pierwszej stronie pisze, że tak zaciętej walki o rynek kabanosów nie było już dawno. Z reklamami w telewizji wystartowali ich czołowi producenci. Polacy wydają na wędliny 15 miliardów złotych, z tego na kabanosy 650 milionów. Chyba rzuciliśmy się na tego rodzaju wędliny. Rzeczywiście coraz więcej ich, właściwie półki uginają się pod różnego rodzaju kabanosami, a to francuskie, a to jakieś tam jeszcze włoskie, a to jakieś argentyńskie. Chyba japońskie. Nawet. I większy artykuł w Rzeczpospolitej na stronach ekonomicznych na ten temat. Branża skazana jest na inwestycje i rozwój produktów i budowę marek. Minęły czasy, kiedy prezesi spółek mówili, że nie wierzą w marketing w mięsie. No a poza tym ta sprawa wieprzowiny polskiej no też powoduje, że firmy muszą jakoś łatać straty. No i liczą na to, że jak zareklamują kabanosy, to sprzedadzą ich więcej. To w Rzeczpospolitej. Dziękujemy bardzo. Takim przedświątecznym tematem kończymy ten przegląd. Kolejny 20 minut po 7. W tej chwili za 4,5 minuty 7. Za 4,5 minuty serwis informacyjny. Zapraszamy do reklamy. Już wiosna, zbliża się Wielkanoc. Najważniejsza okazja, żeby przygotować wyjątkową rodzinną ucztę. A na świątecznym stole nie może zabraknąć soczystej szynki swojskiej Peacock. Jedynie po 19,90 za kilogram. Wszystkich ucieszą również wyśmienite kabanosy Deluxe, aż 40 cm. Tylko 9,99 za 340 gramów. Albo pyszne śledzie po wiejsku, jedynie za 6,99. Podaj bliskim na Wielkanoc to, co tradycyjne i wyjątkowe. Lidl. Mądry wybór. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Z internetu. Ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze. Ty słuchaj, jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha.